consider myself a teacher. Lesson number one. Heroes. There is no such thing. Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar de snackar. Vi är tillbaka som vi alltid är och alltid har varit och alltid kommer vara antagligen. Jag heter Emil och med mig har Gustav som nu ska få säga vad det är vi ska prata om idag. Vi kommer diskutera Iron Man 3, bioaktuella storfilmen. Och jag har en liten lista om regissören till den filmen, Shane Black, som ju är lite av en legend. Som manusförfattare i Hollywood, men kanske inte lika mycket i Europa. Och jag har en lista som behandlar om varför han kanske inte är det. Och sådär. Du tipsade mig. Jag tipsade mig många. Du är inte den enda, men du vill den som legat hårdast på om detta. Att jag borde ta och se den här Studio 60 on the Sunset Strip, Aaron Sorkin-serien som bara levde i en säsong. Emil tittar ju nästan aldrig på tv-serier. Och då, precis, och den. Jag har ju trugat på med många, men insett också att nej, jag har börjat förstå att det kanske inte är så många tv-serier du kan gilla, men den kändes given. Ja, men ändå, nu under våren har jag faktiskt sett The Newsroom hela första säsongen. Jag har sett The House of Cards hela första säsongen. Jag har sett nu då Studio 60 hela första säsongen, enda säsongen. Och jag kommer i maj här nu om en månad se Arrested Development hela säsong 4. Så några serier blir när började det? Jag tror den börjar i slutet av maj. Och allt kommer på en gång, eller hur? Ja, och allting. Jag tror också det är gjort så att alla 13 avsnitt utspelar sig under samma tid. Fast man följer olika karaktärer. Aha, ja. Så de försöker vara lite smarta på det sättet, vilket jag tycker låter intressant. Jag vet inte om det är en bra idé. Jo, det att kommer, bryta det, formatet. Det gänget kommer göra det bra, tror jag. Det tror jag absolut. Ja, det kommer väl. Men just att det här bryta formatet tycker jag känns lite så här fan. Men jag tror det kan bli jävligt kul. Första avsnittet heter ju Michael, så kommer jag alltså berätta den här, det här, vad som nu ska den här sången ska handla om ur Michaels perspektiv. Mm. Men som helst, jag såg Studio 60. Jag vill bara säga att fan, alla de här hyllningarna som kom om Aaron Sorkin, de blommade väl upp som mest under West Wing. Och sen så fick han ett nytt liv då med Social Network när han skulle vara. Han målade sig upp liksom som den bästa av bästa eran manusfattare. Ja, men precis, som ett geni. Och även om man inte tycker att han är ett geni, så just det här året, det var väl 2010, så var vi alla överens om att fy fan vad han är bra. Om han bara spottar så gör han det bättre. Ja, men han blev väl ett av de här få stora manusnamnen där Shane Black, som vi också kommer prata om då såklart, passande nog. Också kanske ett, och sen han Esther Haas som skrev Basic Instinct och Showgirls, kanske ett tredje då. Finns ju den där snubben Tarantino också. Ja, och William Goldberg och allmöjliga. Men just att Aaron Sorkin han har varit, vet, han har ju sett som någon sorts manusgud. Ingen kan skriva dialog som Aaron Sorkin. Men nu stod jag bara Studio 60, och det som fan slog mig är att jag minns ju West Wing som både smart, trevlig och att den inte tar sin publik för idioter. Och jag gillade verkligen den serien. Bara sett tre säsonger. Ska vi försöka se säsong 4 någon gång i framtiden. Men det jag märkt med både Newsroom och Studio 60 är att alltså, han är ju lite en one-trick pony, Aaron Sorkin. Han skriver sina tv-serier med liksom tre motton på något sätt. Eller det upptäcker tre saker då. Första är att han är övertydlig som fan. Han ska plantera, lägga ut frön i avsnitten och sen binda ihop allting och skörda allting i slutet. Så jäkla superskrivet. Så skrivet som att det är ett exempel ur en manusbok. Eller du vet, ett exempel i en mattebok som är så övertydligt så att vi ska förstå vad fan som pågår. Det andra är att hela avsnittet är ju bara full av hans politiska poänger han vill göra. Som är så enkla och trubbiga. Det tredje är att han liksom paketerar allting också i ett sötsliskig såpavärld. Du vet, kärleksrelationer på jobbet och all trubbel som det medför. Och jag kan tänka mig att det känns så här när man ser Studio 60 efter Newsroom. För Newsroom lite, vad ska man säga, satte punka på hela hans grej. För i och med att han inte gjorde det lika, alltså så här, där, för där kände ju jag och många andra det du beskriver. Och ser man Studio 60 eller kanske till och med West Wing för första gången efter Newsroom, så kommer ju det här märkas. Jo, men frågan jag ställer mig, för jag tänkt så också att jo, men det kanske är för att jag såg Newsroom som är den dåliga kopian av Studio 60, där han flyttade från ett Saturday Night Live-program till ett nyhetsprogram, men ändå gör exakt samma historia av det. Men så tänkte jag också på West Wing. Men jag minns inte den här typ av sötsliskiga relationsproblem och relationsdrama bitar som Studio 60 och Newsroom dras med. Men det fanns ju där. Alltså jag tänker på Martin Sheens president. Det var ju väldigt mycket relations, alltså så här med, ja, men inte de här kärlekstrubbelrelationerna och kanske inte på det sättet. Nej, kanske inte så... det. Och jag menar, relationen mellan Jeff Daniels och Mortimers karaktär är exakt samma typ, känns som mellan Matt och alltså Matthew Perrys karaktär och den här kvinnan, den kristna kvinnan som han måste jobba med och ha haft ett förhållande med. Jag blev så bara, ja. Men vadå, kände du liknande vad du kände inför Newsroom? Eller var det här ändå lite roligare? Jag vill ju säga att jag gillade Studio 60 mycket mer. För det ska man väl tycka. Men jag vet inte fan alltså. Jag såg ju igenom både The Newsroom och Studio 60. Jag led väl mer i The Newsroom. Men jag kanske blev så avtrubbad när jag började se Studio 60. Att jag mer accepterade det som att Aaron Sorkin är lite en fjant. Och jag får väl ta den här skiten han slänger över mig. För jag vill ändå liksom se till slutet. Ja, eller man behöver, inte vara, man behöver faktiskt inte vara så hård. Det kan vara så att... du och världen, när man överdoserar så mycket av en person, så blir vi ju mätta. Alltså så att det kanske bara så här, om 5 år igen så är det jävligt trevligt med hela hans, alltså att återse hans grejer. Jag vet inte. En sista sak jag bara inte gillar innan vi kan hoppa till snacka om Shane Black istället och Iron Man 3 är bara att också att jag hade nog, om jag hade jobbat med den serien och skrivit den, så hade jag nog hållit det mer, alltså, jag har hållit liksom spelrummet lite mindre. Jag hade hållit det mer bara i den här teatern med de här karaktärerna. Jag hade inte blandat in den här relationen med, för här är det ju så att högsta hönset då, Steve Webbers karaktär, och den här vdn spelar av Amanda Peet, jag vet inte riktigt hur deras chefsroll ser ut, men de två är så jävla tajta med den här gruppen som har det specifika programmet på deras kanal. Jag tycker det känns orealistiskt att alla typ kan ha after work och skit ihop. Jag hade nog hållit det mer isär. Jag tycker det känns lite orealistiskt. Kan du förstå min tanke där? Kanske inte. Alla ska känna alla så jävla mycket. Det blir så här, åh fan. Fast det är ju ganska tajt. Alltså jag menar, alltså man jobbar på en show och tv. Man dricker och hänger ju hela tiden. Det är min enda erfarenhet både av tv och Wallmans salong i tiden liksom. Som ändå vilket har bolag, vilket bolag ligger Saturday Night Live på? Vilken kanal sänds det på? Inte det, NBC. Ja, det är väl NBC eller CBS. Jo, men det är nog NBC för helvete. Jo, men okej, om vi ser då Saturday Night Live. Jag har svårt att se att chefen för NBC, högsta hönset, spenderar nätterna med Mike Myers och grabbarna, om vi nu tänker 90-tal då, eller Will Ferrell och skit, i Saturday Night Live-kulisserna. Men han kommer ju ner på, alltså om inspelningarna drar över så är ju säkert, vad heter han, Lorne? Han är ju producent för det. Ja, okej, ja. Men VD kommer inte, nej men vadå, men nu är du lite inne och på det här, på den här isen där poliser sitter och glänser när de ser polisfilmer och säger att så där går det inte till. Jo, nej, men vad, vi är tvungna nej, för jag jobbar, att... jag jobbar inte med komik, jag jobbar inte med Stockholm Live, så jag, eller typ något svensk motsvarighet. Så jag får faktiskt sitta här och tycka och tänka. Ja. Nej, men det var bara så att jag tyckte det kändes fast det finns någonting orealistiskt även i Newsroom, där jag kände så här att fan, kunde inte du som ändå fått fria händer, Sorkin, och vill vara så jävla mycket, du kunde bara få ett hålla lite mer så här, realistiskt, lite mer brittiskt realistiskt. Men det han har vunnit på, som även han förlorar på, så är ju för oss alla så, klassiska, en styrka är en svaghet. En svaghet är en styrka. Och det är ju att han förmodligen researchar han, alltså han, alla karaktärer tillhör ju hans värld. Alltså det är ju han som men det är väl också en nackdel. Det känns som att alla står och pratar som Sorkin är Sorkin. Alla har alltid svar på tal. Jo, men det där menar det är, men Tarantino gör samma grej. Han skulle aldrig skriva en autist som har svårt att prata. Är en Sorkin ska aldrig kunna skriva en döv person eller en stum person. Hade någon sagt så här, det måste vara en stum person med i din serie eller i den här filmen. Han har inte vetat hur man skriver den personen. Fan, det hade varit kul, du vet, den här nykomlingen i Hollywood späcksäljer sitt första manus som en döv person. Och så blir han glad för Aaron Sorkin ska rewrita och vara med på det här. Men då ändrar ju han storyn till att det handlar om en döv person som efter 10 minuter börjar prata för första gången i livet. Och pratar exakt som alla karaktärer gör i Sorkins universum. Ja, precis. Där den här stackars manusförfattaren som har en döv bror sitter och känner, herregud, min döva pojke har blivit som Amanda Peet i Studio 60. Det är så här, helt fel. Men hur som helst, Studio 60 har jag fast sett nu då. Det var nog skönt att det var en säsong, så det blev som en miniserie på 22 avsnitt. Men jag tror också, för anledningen att den la ner var ju för att tittarna stannade inte. Och då pratades det om att så här, ja, men den kanske är lite för smart och lite för komplicerad. Men det kan ju också vara så att faktiskt människor känner i sin intuition att här försöker han predika. Här försöker han... Ja, han mästrar lite. Ja, och det är ju en sån här klassisk grej att då faller människor bort direkt. Så fort man förstår att något sånt är ändamålet. Men jag gillar också hur han fick det. Det är därför människor i efterhand har börjat avsky Kai Pollaks Så som i himlen, som jag alltid nämner. Vi måste diskutera den filmen någon gång. Men när den kom så fick den väldigt, alltså då möttes den väldigt ödmjukt, inte bara av kritiker utan publik och även lite cineastpubliken. Men sen när folk började förstå att så här, Kai Pollak skriver självhjälpsböcker och föreläser, alltså så här, då blev det lite samma sak som då med Aaron Sorkin, att folk kände så här, fan, han tror att han är bättre än oss. Och då, plötsligt var Så som i himlen inte lika bra. Men hur ofta är det som folk droppar Så som i himlen som är samtalsämne? Det är aldrig, det är mitt huvud. Det är min Aaron Sorkin-grej. Att så här, om jag hade skrivit tv-serier så droppas Så som i himlen hela tiden, som att alla pratar om den filmen som man pratar om Bibeln. Aldrig, men när den dyker upp så suckar folk lätt. Jo, men det kan jag ändå känna, att dyker den titeln upp så ser folk bara shit, det är världens sämsta film. Och det är där jag tycker att det är lite överdrivet. Det är lite Ben Affleck mobbing som jag brukar kalla det. Ben Affleck 2003 mobbing. Ja, men ska vi hoppa nu då till lite Shane Black här. Ja, jag måste bara säga en grej som jag har sett också. Jack Reacher med Tom Cruise. Har du såg den äntligen? Ja. Finns det mycket att säga om den? Nej, kanske inte. Det är väl en sån här vi lämnar den helt enkelt. Ja, vi pratade aldrig i dem. Jag skrev en recension av den och gick och såg pressvisningen, men jag tror aldrig pratade om den riktigt i. Fick den i 3 av dig, Emil? Jag tror den fick 3 av mig. Den fick det. 3. Du sätter 3er ungefär som när folk säger prosit när någon nyser. Nej, trean, jag gillar trean. Trean är en stabil, ja, stabil betyg. Du hade ju kunnat recensera för gamla DN innan de hade betyg istället så här, för... Nej, men nu ska vi faktiskt inte vara för hårda mot mig. Jag gav den en 2. Mm-hmm. Ja, och det var den enda note jag hade skrivit om Jack Reacher. Och det är, förstår tvåorna så väl. Det är verkligen en 2. Den hade ju kunnat vara så mycket mer. Oberoende att, men det här var ju en, precis som A Good Day to Die Hard, så har en skådis fåfänga fått ta över den produktionen i det här fallet. Ja, jag tycker hela filmen saknar riktning. Det var som att man satt på en boksuccé, skulle göra den till film, men man hade inget nytt att komma med. Nej, men för att... Fast däremot tycker jag vissa delar är bra. Inledningen är ju riktigt fin när man får följa den här mördaren. Mm. Och bara få se genom kikarsiktet när han avrättar människor på andra sidan kanalen. Ja, eller och sen kommer Tom Cruise in och vill spela en ny typ av tuffing som han inte har spelat. Så att det känns som att hela filmen andas att att, alltså hela filmen får hela tiden parera att Tom Cruise inte ska kännas som i Collateral, och han ska ändå få vara tuff. Och den här bokkaraktären är ju egentligen en så här storvuxen Rolf Lassgård, fast ja, eller typ en Dolph Lundgren karaktär typ. Ja, ja, ja, precis. En så här, och Tom Cruise vill spela den, men vill ändå ha den här snygga jackan på sig. Så att det klingar tyvärr inte riktigt fint. Nej. Dra igång din lista nu. Ja. Då har jag en lista här. Fem anledningar till varför Shane Black inte blivit en gud för oss vanligt folk som han blivit för Hollywoods innersta krets. Och Shane Black är då regissören till Iron Man 3. Han har även skrivit manus tillsammans med en annan snubbe. Och han debuterade med Dödligt vapen. Det var ju han. Ja, han hade skrivit något annat speckmanus som Hollywood hade lite tittat på. Men Dödligt vapen, han är 20, jag tror 22 eller 23 år gammal när han säljer den och blir rekordrik och bara börjar äga världen där. Eller hur? Du brukar... han kunde egentligen sluta skriva manus där och bara levt på pengarna han hade fått från uppföljarna, tack vare att han skrev originalet och karaktärerna. Ja, precis. Så han har skapat hela Dödligt vapen-världen och på många sätt och vis hela den uppdateringen av Buddy Love-snutfilmer som sen exploderade och fortfarande lever på sätt och vis. Ja, han var med och skapade allt det där, men samtidigt så fortsatte han väl på det som redan... Det var 48 timmar kanske var först med det där. Eller något sånt där. Jag tror att Shane Black själva erkänner att han... alltså han liksom uppfann ju inte hjulet. Nej. Utan han bara såg vad som fanns där och kapitaliserade på det. Han är ju... Ja, men han arbetar ju lite på samma sätt som Tarantino eller en Håkan Hellström. Med att ha tydliga referenser till kända verk. Alltså, och det är det... Det där också blir väldigt bra. Alltså, så han har en väldigt filmisk medvetenhet och med ett gott resultat. Men femman är till varför Shane Black inte blivit en gud för oss vanligt folk som har blivit för Hollywoods innersta krets. Där har jag använt lite min kronologiska upplevelse av honom mellan 87 då när Dödligt vapen kom och 2006 när han regisserade sin första film. För det är inte så att han har... Det är inte så att han har hållit ett Woody Allen-tempo i produktioner, eller hur? Nej, jag vet inte. Han gjorde väl mycket fram till typ Long Kiss Goodnight. Och sen försvann väl han självvalt från Hollywood. Ja, men var det inte så? Ja, men det, alltså, jag tror han har hängt där. Han verkar eller har han skrivit mycket uncredited och skickat så mycket manus. Ja, men det är lite sånt här som min lista kommer skildra helt enkelt. Så jag sätter igång. Yes. Punkt 5. På fem anledningar till varför Shane Black inte blivit en gud för oss som har blivit för Hollywoods innersta krets är: han ville egentligen bli skådis och vill fortfarande bli det. Och så var det lite när han pluggade ju till skådis. Han går att se, han har ju en roll i Rovdjuret med Arnold Schwarzenegger till exempel. Ja, det är väl där han är. Det är väl han mest känd. Det är ju det trivia som man droppar när man pratar Shane Black. Ja. Manusfattaren såhär: ja, men han är jävligt trevlig som killen i glasögon i Predator. Ja, precis. Och då kan jag droppa något som man inte droppar lika ofta, som jag inte hade en aning om när jag såg den filmen. I As Good As It Gets, Jack Nicholson-filmen, så spelar han en servitör på kaféet där Helen Hunt jobbar. Mm, det visste jag faktiskt om, men inte när jag såg filmen. Men för några år sedan så fick jag reda på om det var så att jag bara kollade på IMDb eller någonting vad han hade gjort. Så var det den känslan, bara jävlar fan. Är det han som till slut säger till Jack Nicholson att han måste gå från restaurangen? Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag heller, jag minns faktiskt inte. Nej, okej. Men det är värt en tanke, alltså, hur fick han den rollen? Kämpade han som andra skådespelare, eller var det mer så att han ringde några samtal, eller han blev uppringd, eller han... Som är, alltså, så här, jag tror han känner James L. Brooks. Jag tror han känner väldigt många. Och det är det som är lite konstigt, för alltså under den här tiden, det kanske jag ska förtydliga. När jag säger mellan Dödligt vapen som kom 87 och hans regidebut Kiss Kiss Bang Bang som kom 2006, så är egentligen de stora intressanta anhaltarna i den här, vad blir, för det är 20-åriga karriären. Förutom Dödligt vapen så är det Last Boy Scout, Last Action Hero, Long Kiss Goodnight. Det är inte så mycket mer där. Och det är det jag menar, att varför har inte han, varför han inte funnits på mer storygrejer. Det finns vissa grejer, men det har varit, det är så anonyma oviktiga saker. Jag tror han alltså tog ett steg bak självmant, för han var trött på Hollywood. Jag har hört det någonstans av honom i en intervju eller något sånt där. Ja. Så att det handlade mer om det. Inte som att han inte fick jobb. Jag menar, han sålde väl Long Kiss Goodnight Monster för $4 miljoner eller någonting. Nej. Ja, precis. Han har ju haft pengarna. Och det kanske kom. Jag menar, om han blir dollarmiljonär redan vid 23 års ålder, så kanske inte han har den här driften. Men min poäng här med punkt nummer 5, att han egentligen ville bli skådis, passar in här. För hade det varit så att han, när han, för han skrev ju Dölj Vapen, det var hans kompis som sa bara, fan, skriv en film, testa. Och så bara gjorde han det, och så bara säljer det. Det vill säga, han hade inga manusförfattardrömmar. Hade han haft det, hade det varit hans innersta kall, så hade han levererat mer under de här 10 åren. Han hade varit mer en Tarantino som household name. Alltså det vill säga, din mamma och min pappa hade känt till Shane Black. För det tror jag varken din mor eller min far gör. Nej, men det är din rubrik för den listan haltar i mina ögon. Och det är att du pratar om att en manusförfattare skulle vara ett household name här i Sverige. Ja, men alltså så här, ge och ta. Då menar jag att Aaron Sorkin pass, alltså så här, det namnet känner folk igen. Den karriären kan ändå, även om inte både din mamma och min pappa känner till det, så känner någon av dem till det lite grann. Eller kan säga om efterhals, kan man väl säga så här, han skrev väl Basic Instinct och sen den andra snuskfilmen också. Ja, där, precis. Va? Även om man inte kan namnet, så är det han som gjorde den. Shane Black är ju helt anonym här, menar jag, på det sättet. Fast inte i Hollywoods innersta krets. Skitsamma. Jag förstår att du tycker det haltar, men jag tror ändå jag har en poäng. Hade hans grundhjärta varit att bli författare, som, jag menar, Tarantino, han pratar ju hela tiden om att börja skriva romaner och sådär. Det är det han tycker är roligast, skrivandet. Och hade Shane Black älskat det i grunden, i första hand, så hade det funnits mer. Hans karriär hade varit mer utvecklad på något sätt. Min punkt nummer 4 är att han faktiskt haft lite otur. Efter Dölj Vapen så kommer ju The Last Boy Scout. Alltså den här, jag älskade ju den filmen. Det är Bruce Willis spelar dekad privatdetektiv, och så är det Damon Wayans. Känner du till Damon Wayans? Ja, tillräckligt. Och jag såg ju faktiskt den här filmen under min Netflix-period här i våras. Okej. Jag hade inte sett den innan, så det var kul. Jag har ju dock läst delar av manuset, men jag hade inte sett filmen. Det var en sån här film som jag kommer ihåg, jag bara älskade. Det är en väldigt Shane Black-film, eller en film väldigt mycket från den tiden. En väldigt Tony Scottig film. Och det är ju Tony Scott som har regisserat den. Och det, ja, men den är ju allt det där man kan önska sig av en sån värld. Men främst då, jag såg om den för några dagar sedan och kunde då se lite för. Min poäng är att den floppar ju på box office. Sen har den fick den ett stort liv på VOS. Så att det är inte så att den är en total flopp. Men den floppade på bio. Och när jag sitter och ser på den filmen, så kunde jag känna lite det som du kanske kände när du såg Studio 60. Att jag kan tänka mig att den kom, han skrev Lost Boy Scout, som är en riktigt skön film, men kanske inte när Die Hard lever som mest. Bruce Willis är ju typ John McClane i den filmen. Jo, men det tror jag, det tänkte jag när jag såg filmen också där. Ja, och att det och så har han en mörkhyad sidekick som inte är som Danny Glover, men det är ändå, det är ju Dölj Vapen blandat med Die Hard, och det kände det tilltalade väl inte människor. Folk hade redan ätit tårta. Då vill man inte. men den visar ju faktiskt återigen att amerikansk fotboll är den perfekta filmsporten. Alltså det introt på den filmen är fortfarande helt lysande. Det regnar. Det är en amerikansk fotbollsmatch. Det regnar. Och så den här spelaren som plötsligt, för att han måste ta poäng, det är gamblingproblem och sådär, börja skjuta motspelarna för att kunna göra en touchdown. Den är så chockerande, och det är så snyggt. Ja, tror du Oliver Stone tittade på den några gånger innan han gjorde Any Given Sunday? Absolut, det tänkte jag under hela det introt. Förutom, vi skulle tillägga att Lost Boys ska börja med en jävla rockvideo som ja, verkligen inte känns. Det hade de kunnat klippa bort i någon jävla director's cut, så att tv-kanalerna slapp visa det. Men en sak faktiskt om den filmen jag kan säga är, som när vi pratade med vid Halloween här, när vi pratade om James Bond och om och vi hade in Erik från Vacancy-podcasten som tipsade om Halloween-film, då pratade vi om en skådis i Halloween 4 och Halloween 5 som heter Daniel Harris, som du satt helt undrande, som ett frågetecken satt och undrade, vem är det här? Hon spelar dotter till Bruce Willis i den här filmen. Ah, okej. Den uppkäftiga flickan. Var känner jag igen henne mer ifrån? Alltså för nu när jag återsåg Lost Boys Club så var jag så här, men jag känner igen henne. Är det då för att är det från Lost Boys Club helt enkelt? Jag känner igen henne när jag återsåg Lost Boys Club. Eller kanske att du har sett de Halloween-filmerna i din ungdom, eller att du kanske har sett Halloween-remaken. Men vadå, hon kan ju inte varit med i de tidiga Halloween-filmerna. Jo, hon spelar den lilla flickan i Halloween 4 och Halloween 5. I och för sig, Lost Boys Club är fucking 91 liksom. Ja. Ja. Jag blir ett frågetecken nu också. Va, nej, men det var, hon hade väl säkert det, för hon var med i The City Slickers också. The City Slickers, den är skön. Så jag inte City Slickers bra? Okay. Ja, City The Slickers, City var... Slickers, den är skön. Hon var, fan, hon var med i Rädda Willy. Så jag frågar, är den filmen lika charmig? När City Slickers kom, det var ju under Billy Crystals storhetstid som Oscarsvärd. Så här, man bara älskar. Han var ju bara så god och trevlig som det bara går att bli. Ja, jag har inte sett den, jag bryr mig inte. Men jag vet att de gör en referens. De refererar till den i Studio 60. Okej. Med att han gör någonting med en ko och graviditet. Fan, och man ska akta sig. Där har du väl också referenshelvetet, nämnde vi inte med Aaron Sorkin, att ju mer man refererar nutiden, ju mindre aktuellt blir ju liksom produktionen. Ja, men sen det tråkiga, men han är inte att folk refererar till populärkultur, det älskar jag. Det problemet är att alla när de är trängda i ett hörn kan referera så jävla smart till en film. Ja. Det låter inte alla. Det räcker att Matthew Perry kan göra det, som ska vara lite en wise ass. Ja. Alla som jobbar med den här showen ska inte behöva vara så jävla snabba i huvudet, smarta och snabba. Min punkt nummer 3 är bad karma. Alltså fem anledningar till varför Shane Black inte blivit en gud för oss vanligt folk, som han blivit för Hollywoods innersta krets. Dåligt karma, och det har att göra med efter då Lost Boy Scout, det är väl 2 år senare, 93 tror jag vi är inne på nu, så kommer Last Action Hero, där då Arnold Schwarzenegger spelar en filmkaraktär som får besök av en liten pojke som hamnar i filmvärlden, och sen hamnar Arnold Schwarzeneggers filmkaraktär i den verkliga världen och sådär. Det är skojigt upplägg liksom. Och den floppar stort. Jag kommer ihåg när den kom, att för jag vet att du gillar den här filmen väldigt mycket, eller hur? Ja, den har sina problem, men problemen är egentligen bara att den tröttar ut den, med tanke på längd, att den känns lite oputsad. Men jag tycker att premissen och utförandet och Arnold och allting är skit på den filmen. Jag tycker det borde vara mer av en klassiker än vad det är. Nej, där håller jag inte med. Men jag håller med om att premissen... Men det finns ingen anledning till varför det inte skulle vara en klassiker, Gustav. Jo, nu tar jag dig tillbaks till 1993. Jag hatade den där pojken. Och här hade ju, här får man inte glömma att, vad är det? Terminator 2 är ju precis kommit, där världen har skärmats av Edward Furlong, som sen har gått ett tragiskt öde till mötes. Men den här pojken i Last Action Hero, allting kändes bara mesigare mot Terminator 2. Och när jag läst på så var den ju inte det från början. Här hade vi ju, och det är det jag kommer till, vi kanske ska ta det först, att det dåliga karmat. Shane Black, det här är inte hans originalidé, utan då är det två grabbar, 22-åringar, 23-åringar, precis som säljer det här manuset på samma sätt som Shane Black fick sälja Dödligt vapen. Och så ska Shane Black vara med och rewrita, men tar över den här produktionen. Alltså han de här killarna får inte vara med längre. Och Shane Black gör det mer till sin grej. Och den har ju fler problem än så. För det kommer in William Goldman är inne på någon vänster. Produktionen har väl jättemånga problem. Carrie Fisher tror jag också har skrivit på månader. Och till och med Carrie Fisher, prinsessa Leia var det. Precis, men hon sadlade om och blev lite av en manusdoktor i Hollywood. Hon har skrivit på det mesta, tror jag. Ja, hon gjorde, jag vet att hon skrev vykort från Drömfabriken, Meryl Streep och Shirley MacLaine. För fan vad ingen bryr sig om den referensen här. Det börjar bli som Aaron Sorkin. Men det jag menar med dåligt karma är att när plötsligt några unga killar får precis samma chans som han fick, så går han in och blåser dem lite grann. Nu råder det ju delade meningar om det här. Shane Black skulle inte hålla med om att han gick in och förstör det här. Men de är ju lite bittra, de som skrev första versionen av Last Action Hero. Och den skulle ju vara otäckare, men de hade ju, det är ju lite otur också. De hade ju, för de hade Terminator 2 att gå emot. Till exempel så hade de problem med vilken ålder pojken skulle vara i, för att relationen med den här actionhjälten, och det kände jag något svårt länge när han kom med också, att det blir för likt Terminator 2. Jo, men jag nu vet jag inte riktigt vad som hände och sådär, men det jag läste om ursprungsmanuset, så tycker jag inte det låter så mycket bättre heller. Jag tycker mycket av det som Shane Black kanske tillförde då till manuset har gjort det till vad det är. Så att jag tycker det är en riktigt lite fiffig film, en riktigt skön rulle om man bara orkar sig ta igenom den. Ja, men jag såg den på TV och då satt jag såg den hela igenom. Då känner jag mer så här, ja, det är fiffigt, det är lite skoj, men det hade kunnat vara så mycket fiffigt. Och jag hade mycket kapat lite av det här. Det jag hade gjort är så här, jag hade kapat lite av allt det här filmgangsters innehållet när de skollar på upp på en skyskrapa och det är någon bomb i någon tjock gangster och det här. Och jag hade fört ut Arnold i verkligheten tidigare. Och jag hade inte castat den där jättetråkiga pojken. För han tycker jag tycker inte pojken är ett större problem än pojken som har förekommit i filmer tidigare. Se på Ensam hemma. Hur orkar du ta dig igenom de filmerna om du inte orkar ta dig igenom? Nej, men för Macaulay Culkin hade sin lilla överspelscharm i det Ensamma hemma-universumet. Den här pojken är Last Action Hero. Och anledningen till att jag tycker det här så starkt är för att jag minns att jag kände exakt samma sak 1993 när den kom. Att herregud vad den här pojken förstör. Jag tycker han förstör filmupplevelsen på samma sätt som, helt enkelt, nu kommer det igen, som den där birollspojken som ska spela handikappad i Så som i himlen förstör den filmen och de scenerna han är med. Så att jag tycker verkligen han är... Vi har ju en grym skurk däremot i Last Action Hero. Ja, vi har två grymma skurkar. Jo, men nu ut efter den skådisen, för han är ju aktuell nu igen. Han är lysande i den rollen. I Game of Thrones så är han en Lannister. Men pratar du om Charles Dance eller pratar du om Tom Noonan? Jag pratar om Charles Dance. Ja, han var även med Alien 3 och gör en jättebra roll. Ja, han är en grym skådis och han är även grym i Last Action Hero. Jag tror han, om Last Action Hero hade blivit en stor succé, så hade Charles Dance blivit en bondskurk. Alltså han hade fått en annan jag minns att skådiskarriär. En kompis till mig när jag var liten då, när den här filmen kom. Jag har väldigt starka band till den här filmen nostalgiskt. Men en kompis till mig hade ju han som leksak. Han är skurken Benedict. Jaha, fanns det som leksak? Ja, och nej, men jag minns, för vi hyrde den här när den kom ut på VHS. Första gången jag åt en familjepizza. Får jag fråga en grej om familjepizza? För jag har aldrig sett en familjepizza. Jag har bara sett att det finns att köpa på pizzerier. Men ja, med svenska pizzor, alltså jag tänker, är den då dubbelt så stor? Men det här är så konstigt, för att jag för mig att pizzorna typ på början av 90-talet var mycket större. För då kunde man köpa pizza och något kallat minipizza. De hade lite mindre kartong. Jag vet inte om det fanns i Stockholm, men nu känns det som att alla pizzor kommer i den här lilla kartongen. Jag tycker pizzan har blivit mycket, mycket mindre. Eller är det jag som blivit större? Ja, men hörru, och det varierar från pizzerier väldigt mycket. De alla använder ju samma kartong. Så att det, nej, men alla använder samma kartong. Och sen viker de ju in på olika sätt. Det finns i Tumba, förort till Stockholm, så finns en klassisk pizzeria som heter Robbans. Som är så här, de gör skitstora pizzor. Alltså så här sjukt stora. Varför pratar jag om det? Det kanske jag någon... tror att jag tror faktiskt att om man ska gå på medeldiametern på pizzor, så tror jag att Trollhättan ligger jävligt bra till i stora pizzor. Men här och sen familjepizzor har jag inte ätit ofta heller, men jag tror det bara är en större kartong. Men jag minns att när vi satt där och skulle kolla på sista action, så hade jag åkt med min kompis till hans pappa som inte jag kände och knappt han kände. Jag trodde vi skulle sova över där. Så vi åkte iväg till en annan stad liksom med honom. Och jag var ett främmande land. Och så hyrde vi med hans pappa och jag tror halvbror också. Hyrde vi sista action att Västra precis kommit ut, så att det måste ha varit 93-94. Och så köpte vi en familjepizza. Men då minns jag att familjepizzan var vikt två gånger. Så det var liksom en avlång stor pizza. Så den kändes som gigantisk. Men jag minns att jag älskade sista action, för jag älskade Arnold. Och jag tyckte att relationen mellan Arnold och pojken var liknande Terminator. Jag tyckte att Arnold blev mänsklig också när han träffade mamman i slutet och sånt. Jag tyckte det var väldigt mycket fint i den här filmen. Och jag minns också att jag bara vågade ta en bit pizza. Jag vågade inte be om en bit till. Aha, Så jag minns det att jag satt där och bara åt, jag drack ett glas Fanta och åt en pizzaslice. Men det var ändå pizza. För ofta i liknande situationer jag hamnade när jag var liten, då känns det som att då bjöds det inte på pizza. Då bjöds det på så här inlagd frukt. Där folk hela tiden, jag hatar inlagd frukt. Och så var man tvungen hela tiden, Gustav, ska du ta ha lite till nu, ja, passa typ, på. Ja, men det är såhär poor man's fruktsallad. Ja, jag vet inte, om kör man fortfarande på dagis och sånt där? Nej, nu har man färsk frukt med, tror jag. Ja, men vänta nu, min mormor sitter på demensboende. Hon får sånt. Det är så sorgligt, man kommer dit och så säger hon så här: Emil, kan inte du äta efterrätten? Jag vill inte ha. Och så ser man så här, vad tragiska bitar mango eller vad det är, så här, den där äckliga sockersörjan. Ja. Och grädde på. Vad är det där jävla spat? Fan, mormor, jag borde döda dig för din egen skull. Nej. Ja, det var lite av ett skämt. Men hur som helst gillar jag sista actionhjälten också, för att det är mycket cameos. Alltså det var så mycket när man var liten. Den är som en smällkaramell av saker, men den är för lång. Så det, enkelt är det, är inget problem med pojken. Och det är en barn... Jo, pojken är ett problem. Och det är för mycket en barnfilm. Och det men jag fattar vad du är ute efter. Alltså, Shane Black trodde för mycket om sig själv och trodde han var någonting och började mästra. Ja, men, eller, främst, alltså min lista här, då är det ju det dåliga karamat som är den enda anledningen. Men ska man vara mer realistisk, så är det ju ett klassiskt exempel på en produktion där man har blandat in för många kockar och hela biten. Det var ju till exempel någon konflikt, rättslig konflikt, mellan då William Goldman, som är då en av de största manusförfattarna i Hollywood, till bland annat Alla presidentens män. Så det var någon rättslig konflikt mellan honom och Shane Black, som Shane Black vann då för att kunna ha sitt namn på manuset. Ja, du menar det här när det är någon sorts kommitté som ska utse vem som är manusfattare och vilka som har gjort vad. Ja, genom Writers Guild. Det förekommer ju med alla storfilmer som har haft flera manusfattare. Ja, men kanske inte en öppen, riktig, alltså så här, en lite halvbitter konflikt. Där då originalmanusförfattarna inte ens fick vara med. Det är lite så här roligt. De fick inte ens vara med i den rättsliga konflikten. De satt där bara, shit, det här är vårt jävla manus. Och så sitter William Goldman och Shane Black, de här titanerna, och kämpar om vem som ska få ha sitt namn på det manuset. Och vi får bara ha story credit. Man kan ju förstå att de här killarna blir lite bittra. Och det jag ändå menar med dåligt karma är att Shane Black hade varit för några år sedan i samma situation. Men här har han inga problem att bara köra över de här killarna, trots att han vet vad det innebär att liksom vad mycket det hade betytt för dem. Samtidigt så vet vi inte riktigt vad som har hänt. Nej, men det känns som att du är lite rädd för att Shane Black ska så här overhear us liksom, på någon så här fringe-aktivt. Nej, men det är också väldigt lätt att förutfatta meningar eller bestämmas utifrån någonting man råkat snappa upp på, så här. Alltså, vad Zack Penn och hans polare säger kan ju mycket väl vara sant, och stor del är sant. Samtidigt Shane Black kanske gjorde sitt bäst i den position han var i. Han kanske hade hybris plus att kanske fanns ett filmbolag honom eller vad som. Ja, nej, men och jag är inte, alltså, jag är inte svartvit i mitt tänk där. Men det finns ändå, det finns någonting. Jag vet inte. Det kommer återkomma. Vi har två punkter kvar. Så jag tar istället punkt nummer två. Punkt två, och nu får vi rappa på lite för att det här har blivit alldeles för lång diskussion mot vad jag hade tänkt. Så är det alltid med mina listor, Emil. Det krånglar till sig. Men min punkt nummer två är att han fortfarande är 23 år gammal. Och det här är när The Long Kiss Goodnight kommer med Gina Davis. Det är mitten av 90-talet när plötsligt det har blivit fint med allvarliga filmer. Och då menar jag att Clerks, Smoke är allvarliga filmer. Och även actionfilmerna har fått ett annat allvar till sig, vare sig det är så här The Rock eller Armageddon. Förstår du vad jag menar med allvar då? Alltså det här med att Gina Davis och Samuel L. Jackson hoppar ut för ett hus och skjuter sönder i isen för att landa i vattnet med kulsprutor. Det funkar plötsligt inte riktigt. Shane Black liksom gör samma grej som han gjorde med Lost Boy Scout och Dödligt vapen i en tid när Tarantino börjar komma. Alltså, och därför floppade Long Kiss Goodnight. Renny Harlin har fått mycket skit för det och sådär. För det är, men, och jag tror bara det är kanske lite oturen där också att Shane Black-grejen passade plötsligt inte in då. Kan du förstå vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Action-genren har utvecklats och Shane Black står kvar i det åttal som man älskar så mycket. Ja. Men jo, kanske. Men samtidigt tror jag att jag tycker Long Kiss Goodnight är en jättebra film. Jag vet inte riktigt hur mycket den floppar. Den drog ändå in en del pengar och på video lär den gjort miljarder. Jo, men och alla de här ska vi säga. Shane Black-filmerna, men fast The Last Boy Scout, Last Action Hero och Long Kiss Goodnight räknas samtliga filmer som att de floppade på bio. Okay. Men alla fick ett liv, VHS-liv. Men kanske Long Kiss Goodnight fick det minsta VHS-livet. Alltså, men det tror jag handlar mer om otur liksom. Jag vet inte vilka filmer. Alltså, Last Action Hero får ju också säga gick ju upp mot Jurassic Park. Så den hade ju liksom ingen chans. Nej. Oh, och inte bara mot Jurassic Park. I andetaget av Terminator 2. Väldigt svårt för den att komma igång där. Men det kanske blir lite knasen med Long Kiss Goodnight, så vet jag inte riktigt hur historien ser ut. Men jag menar, Renny Harlin som regissör, var inte han lite förbi sin prime redan där? Och så känns det liksom en lite mindre film kanske än vad än hur mycket stor budgeten hade och sådär. Ja, men jag tror till exempel hade Long Kiss Goodnight kommit idag i det klimatet vi har. För nu har det ju blivit igen lite, eller nu turas det om. Nu är det på något sätt finns det plats för både allvaret, tänkte Christopher Nolan, och det lättsamma Shane Black-aktiga då, som är hela det här med Avengers och sådär. Så att hade Long Kiss Goodnight kommit idag, så tror jag att den hade blivit en smash hit, verkligen. Jag tror det hade blivit en film där Cuba Gooding Jr. spelar Samuel Jacksons roll och någon för detta strippa spelar Jan Davis roll, och sen den går direkt till video. Eller typ hon, ja, och i så fall spelar hon som Alexander Skarsgård dejtade. Eller Ashley Judd kanske hade spelat Jan Davis roll. Nej, Ashley Judd är för gammal. Alltså om vi ska nu, om Cuba Gooding Jr. ska vara den äldre mörkhyade mannen, så kan ju inte Ashley Judd vara den yngre kvinnan. Men hon är ändå lite direkt videokompatibel, det var mer så jag tänkte. Ja, men skitigt, ointressant diskussion. Jag förstår vad du säger. Punkt nummer ett då på listan. Punkt nummer ett är det som vi var inne på det när vi talade om filmen Jakten, att Ingmar Bergman tyckte att Thomas Vinterberg dröjde lite för länge med sin Hollywood-debut efter att han hade gjort filmen Festen. Så punkt nummer ett är Thomas Vinterberg-syndromet deluxe. Det vill säga att Shane Black, för att bli den här stora människan även för folket, så kan man inte vänta i 20 år med sin regidebut. Nu menar jag inte att han var inne på att regissera från början, men trots allt, från att han råbreakar med Dödligt vapen, så kommer ungefär 5 produktioner som han är inblandad i, varav en är rewrite. Och Kiss Kiss Bang Bang kommer ju då 2006. och det är lite för sent för att kunna bli den här giganten. Jag förstår, men jag vill bara summera den här listan med att säga att det är egentligen en icke-diskussion. Varför skulle han... Ja. Vad är det för missad möjlighet med att vara ett household name här i Europa? Nej, alltså... nej, ingenting. Så det tycker jag vi kan vara helt öppna med. Att jag har suttit här och blivit lite varm. Du kunde lika gärna haft en lista med 5 punkter till varför Dennis Rodman inte är ett household name i Sverige. Ja, det blev ett luftslott, kände jag. Ja, hans hybris, punkt nummer 3, hans hybris när han började spela för Chicago Bulls. Ja. Och på något sätt så är den här listan det säger mest om. Det är min hybris med listor. Jag bara försöker de här listorna. Och jag arbetar dem mer och mer för varje gång för att slippa det här Gustav-krånglet. Och ändå blir listorna krångligare för varje gång. Det här är din Cutthroat Island om du hade varit Rennie Harlin. Ja, ja, verkligen. Och nej, men som du säger, det är så här. För samtidigt, visst, vadå household name? Och egentligen kanske det jag alltid har undrat över, det är... Men Bryan Singer är inte heller ett household name. Fan, nej, precis. Inga regissörer av actionfilmer är ju household name egentligen. Det jag egentligen alltid har undrat, det är så här, om man går in och kollar på Shane Blacks på IMDb, så är det så oerhört fattigt med produktioner gentemot den hyllade manusförfattaren är. Så jag är mest nyfiken på varför det inte han har gjort 4 stycken Kiss Bang Bang. Och varför han kanske inte har skrivit 11 eller 12 stycken actionkomedier. Det är väl det jag är mest nyfiken på. Men det har ju hänt fler människor, som sagt. Så att, och det tror jag du kan googla upp. För jag tror det handlar om att han vänder ryggen åt Hollywood. Men jag fattar, han kunde lyckan ha varit den när du säger vänder ryggen och... så vill jag minnas också att han, jag tror han har känt sig lite blås i rewrite-situationer, som med Lost Boy Scout till exempel och sådär. Så att, ja, och så har han haft pengar, så vad fan, då behöver inte han slita arslet av sig i förnedrande situationer, utan han kan ju ta det lite lugnt helt enkelt. Men sen tror jag också det är lite jobbigt att skriva The Long Kiss Goodnight, få 4 miljoner eller vad det var. Och det är så här, budkrig med alla studier om att få hans manus. Ja. Och sen till slut kommer han till en gräns där det är så här, jag kan inte följa upp det här. Jag vågar inte. Jag lämnar inte sängen på några år. Ja, ja, man vet ju inte jag, vad... Och behöver, jag ska ändå ringa hem thai-mat och ringa hem strippor. Jag behöver liksom inte det här. Nej. Men hur som, och nu, det här har varit en lång resa. Den här listan har varit lite som så här, de oändliga färdscenerna i Sagan om ringen. Eller hur? Såhär, vi, ja, men vi efter kommit vi. Fram nu har kommit fram liksom ändå till Jesu uppståndelse, man säger. För Shane Black återvände ju med först Kiss Kiss Bang Bang. Regidebut. Fick göra den tack vare Joe Silver. Ja, har man Joe Silver bakom sig så får man göra filmer. Stor actionproducent. Och nu har han gjort då den här Iron Man 3. Någon kontext till lyssnarna, Gustav, innan vi pratar snabbt om den här filmen? Ja, det ska jag säga, för det kanske låter här som att jag dissar Shane Black. När jag förstod, jag har inte brytt mig så mycket om Iron Man-filmerna, för mig var rätt svala och trassliga filmer. Jag tycker inte John Favreau är någon bra actionregissör. Det är han som har regisserat de 2 första. När jag läste att Shane Black har skrivit och regisserat den nya, så blev jag så här: det här kan bli roligt. Det här kan bli trevligt. Men det jag tror jag sa förra avsnittet om att Robert Downey Jr. och John Favreau har ju hävdat liksom att de har bollat idéer alltid med Shane Black, för att han är polare med Robert Downey Jr. sen då Kiss Kiss Bang Bang. Det är kanske så Shane Black har figurerat i Hollywood efter Long Kiss Goodnight. Att alla ringer honom och frågar, du fan, kan vi ta en fika om mitt manus, för att jag sitter fast här med att Bruce Willis är på en meteorit. Han har nog dragit in en hel del så här unbuild alltså unbuild pengar som manusdoktor. Precis. Det finns ju även... Eller bara varit jävligt schysst där när han ligger med sin thai-mat, sina horor i sin lyxvåning i Los Angeles, och så ringer Brett Ratner och frågar, fan, Rush Hour 2, hur fan ska vi göra? Ja. Och han ger några enkla tips på telefon. Men hur som helst, Iron Man 3 då. Det intressanta med Iron Man 3, tycker jag, eller man kan starta allting med, är att den här filmen inleder ju fas 2 i Marvel-universumet. Fas 1 var ju Iron Man fram till The Avengers, och nu får vi fas 2 som är Iron Man 3 fram till The Avengers 2. Ja, precis. Och det handlar då om att Tony Stark, som är då Iron Man, lider av posttraumatisk stress efter hela äventyret som var i The Avengers, eller hur? Precis. Den typ ljusaste av alla superhjältefilmer, vilket gör att hans ångest känns lite fånig. Alltså för han har ju den här Shane Black-ångesten som Mel Gibson hade i Dödliga vapen. Alltså en alkoholiserad, traumatiserad ångest. Och så är det, ja. Det är inte för att han har varit i Christopher Nolans ångestfyllda Batman-värld, utan efter vad som hände i den här lättsammade Avengers-filmen. Ja, och vi sitter bara och tänker så här, men var inte det bara väldigt färgglatt, trevligt? Ja. Och lite så här rosa moln. Ja, precis. Det är lite som att så här, Snurre Sprätt skulle ha ångest över det senaste äventyret. Men så är det då en terrorist, vilket känns lite suck, spelad av Ben Kingsley, vilket också känns lite suck, som håller på att terrorisera världen, och den amerikanska presidenten är ju typ världen, med olika terrordåd. Och det når snabbt Tony Starks bakgård när regissören till förra filmen, John Favreau, som spelar Tony Starks livvakt, fan vad han blir tjockare och tjockare för varje film som går. Och här hamnar han i koma varje fall, vilket gör Tony Stark jätteledsen. Och han utmanar terroristen som heter Mandarinen. Eller hur? Är det en originalskurk? Ja, det är ju det som folk har hypat upp den här filmen för, och folk har väntat på sen första filmen, är ju att The Mandarin är Iron Man, är Tony Starks nemesis. Så Spider-Man har Green Goblin och Batman har Jokern, så har Iron Man då den här Mandarin. Som okay. I serien är en snubbe som har 5 ringar på varje hand, 10 ringar alltså, som alla har olika krafter. Och till dem han är magisk, han är någon asiatisk nidbild med magiska krafter. Ja. Och till de lyssnare som sitter här och känner igen det Emil pratar om och känner att för fan vad det är min favoritskurk, det här har jag sett fram emot. Och så kan vi bara säga, spoiler, spoiler, spoiler alert. Se filmen innan ni lyssnar vidare på den här diskussionen. Eller lyssna vidare och chansa på det. Men för det du säger, alltså, du säger suck då med att Ben Kingsley spelar honom, och suck att han är med som en sorts Osama bin Laden. Jag gillar Ben Kingsley, men hela det här intro, när man ser den här, alltså det är terroristledaren. Det jag gillar med det är att dels får vi en skurk som inte är en affärsmanskopia av Tony Stark, som vi har fått i de två tidigare Iron Man-filmerna. Jeff Bridges i första, Sam Rockwell i andra. Fan vad jag glömt dem. Ja, istället får vi här då en terrorist som kan vara Suk. Men det är inte Suk, för just att det är Mandarin. De tar in en seriekaraktär. Och då känner jag att okej, okay, det här kommer vara mer än bara att vi skriver in en terrorist som Shane Black hade gjort på 80-talet i en dödligt vapenfilm. Ja, eller fast det, när jag suckar är det just för att Shane Black, fan jag skulle gjort en mer positiv lista. För en grej han verkligen gjorde med Dödligt vapen och alla filmer, det är att skurkarna har ett annorlunda själsliv. Jag gillar ju inte filmskurkar eller serietidningsskurkarna så mycket på film. Det har vi pratat om förut. Och Shane Blacks skurkvärld från Gary Busey, Dödliga vapen och sådär, tilltalar mig väldigt mycket bättre. Det finns en nyans och sådär. Och det är där jag suckar bara, jaha, nu får vi en sån här Javier Bardem. Alltså bara en total galning. Och just att det är terroristtemat hela tiden. Precis som finanskrisen dyker upp för ofta i filmer. Det bara måste vara där. Jo, men jag trodde ju att det var en lek i fel ord. Men jag trodde att det skulle vändas till någonting mer serietidnings Marvel-intressant. Ja, men vi kommer till det snart. För hela grejen är då att Tony Stark säger i tv och till tidningsreportrar, så utmanar han Mandarinen. Och säger bara, jag är inte rädd för dig, Ben Kingsley, eller Mandarinen. Du vet var jag bor, kom och ta mig, jag kommer krossa dig liksom. Och skillnaden mot andra filmer är att här svarar skurken omedelbart och fullkomligt krossar Tony Stark. Han dyker upp med så här helikoptrar eller hans lakejer och fullkomligt skjuter sönder hela Tony Starks värld liksom. Och hans tjej Gwyneth Paltrow flyger till höger och vänster. Och det är en ganska häftig actionscen faktiskt. Säger jag som då brukar kunna tycka sånt till lite halvtrist. Jag satt där och det, fan det, Shane Black använder ju sånt, för man känner igen så mycket från främst Dödliga vapenfilmerna. Här är det helikoptrar som skjuter sönder Tony Starks lyxvilla. Men det är väl i Dödligt vapen 2 som en helikopter dyker upp och skjuter sönder Mel Gibsons trailer park, vad det nu kallas. Husvagn. Ja, husvagn. jag får be om ursäkt, men jag minns inte Dödligt vapen-filmerna. Men sen har vi även att de spränger även upp, eller ska spränga upp, Danny Glovers hus. Precis. Och han återanvänder mycket, och för att inte tala om julen. Det är, alla hans filmer utspelas under julen. Long Kiss Goodnight. Det tyckte jag var fräscht här. Jag gillade att han julen. Jag tänkte, varför släppte de inte den här december? Det fanns så mycket jul i den här filmen att jag kände att det här är en julfilm. Ja. För Shane Black liksom gör hans actionfilmer utspelar sig i stort sett jultid. Lost Boy Scout vet jag inte, men den utspelar sig ju i Miami där så det kan mycket väl ha varit jul där också. Men där har vi ju filmen att Tony Stark blir krossad och får lite börja om från början igen anonymt och ska ta sig an den här skurken. Jag såg att du hade gett, jag följer upp det här med treor, du hade gett en trea helt enkelt. Ja, motsäger du det eller? Ja, men, nej men det, jag fortsätter här med att du, jag har bara sett dig sätta treor, så att jag tror att du har fastnat i, du har fått någon hooka på treorna. Var det här mer åt en fyra eller mer åt en tvåa för dig då? Mer åt en fyra då kanske. Ja. Den är ju väldigt, väldigt biovänlig tycker jag filmen. Och det jag gillade med den här filmen som jag nämnde i min recension då, där jag gav den en trea, är att jag tycker att i Avengers saknades det ett allvar och det saknades fara. Och det är väldigt svårt i de här filmerna som är lite gjorda för att sälja leksaker och Happy Meals att få in den här faran. Men jag tycker att Shane Black lyckas rätt bra. Han plockar in lite så här gangsterthugs med hästsvans från den här Dödligt vapenvärlden. Och plötsligt så tycker jag det känns som att fan, skjutvapen påverkar människor. Folk kan dö här. Du vet, alltså blir någon stucken med en kniv i den här filmen så gör det ont. Folk har alltid lite ont i hans filmer. Jag håller med. Spränger man sönder Iron Mans, Tony Starks hus, så förstörs verkligen huset. Det gillade jag att det fanns. Jag satt och undrade, vad kommer hända? Helst när Tony Stark får vara Tony Stark och inte Iron Man i den här lilla byn att träffa den här killen. Den här juliga, väldigt juliga Dödlig vapenbyn. Precis, och han träffar en lille kille. Ungefär lika charmig som i sista actionhjälten. Nej, det, tvärtom skulle jag säga. Att här är, den här pojken är charmig. Alltså de lyckas ha ett barn som sidekickar. Och det är charmigt och det blir inte. Jo, okej, okay, men jag, det tycker du. Jag tycker att han är charmig och även pojken i Sisterhood är charmig. Men i den här lilla byn, när faran kommer till byn, när skräcken kommer till den här lilla amerikanska staden, by över fel ord kanske, så känner jag att fan vad jobbigt det blir nu. Så att jag sitter ändå och påverkar av filmen och det gillade jag. Men sen så fort som ridån dras isär för vad som egentligen pågår, när vi får reda på vem Ben Kingsley egentligen är. Spoiler. Och nu kommer det bara då. Och vi får reda på att hotet i den här filmen är ännu en affärsman som inte kan leva upp till det Tony Stark är, men försöker. Alltså det vill säga, likt Sam Rockwell i tvåan, så är alltså Guy Pearce karaktär här en affärsman som hämtat som en kopia av Jim Carreys karaktär i Batman Forever. Exakt samma grej. Mindervärdeskomplex gentemot Tony Stark. Check. Och sen blir ond och snedvriden och ska visa sig mäktigare än Tony Stark. Check. Och då blir jag bara så här, fan, detta igen. Här har vi en intressant, vad olika saker som har hänt oss när vi sitter och tittar på den här filmen. För, och nu har vi redan varnat för att det verkligen är spoilers. För när det kommer fram att det inte är då den här terroristen, mandarinen. Fan vad jag kan fatta att fans kan bli besvikna. Men det är en annan historia och jag visste ingenting om det här. Men när det dyker upp att det bara är en töntig brittisk skådis som Ben Kingsley gör skitrolig. Jo, men jag tycker det är kul också att när affischen och sånt kommer första bilderna på Ben Kingsleys karaktär. Han bar en fotbollströja och sånt där. Okay. Så var det folk som bara, jo men det är för att han Han anammar den västerländska kulturen, det är symboler för allt han ska förstöra och sådär. Ja. Och sen visar bara, ja, han gillar fotboll. Ja, och ja. Så Shane Black visar ju fuck you på ett jävligt skönt sätt. Verkligen, och jag kan säga, här då, när jag menar att jag tänker tillbaka på The Amazing Spider-Man som kom förra sommaren, som du och många lyfte upp. Och jag bara satt och tyckte den här jävla ödleskurken var så jävla tråkig och förstörde liksom äventyret för mig. Alltså jag blev uttråkad helt enkelt. Här när den här twisten kommer att den här lite skurken jag har gäspat åt inte är en skurk utan bara en värsta bimbon till skådis. Då får jag riktigt kul. Då får jag den här energiboosten där jag oftast brukar tappa energin i filmer. Och även om det då skulle kunna kännas att Guy Pearce faktiskt han är lite trist. Det tycker jag fortfarande. Men det gör ingenting för skurkvärlden har fått en twist. Och man har drivit med det här totalonda som även finns alltid i Bond och sådär. Att de är så larger than life, alla de här skurkarna. Shane Black driver med hela den grejen. Och det gör det väldigt roligt. Där får jag en ny energi som gör att hela filmen ut sitter jag bara trivs så här. Det trista för mig där är att ja, det är en twist, det är en vändning i filmen. Men det vänder ju tillbaka till allt det med Iron Man som jag satt och hoppades på att, eller jag satt och nu visste att det kommer inte hända här. Det här är en annan Iron Man film där vi inte kommer få i slutet två hjärnrobotar som slåss mot varandra som det var i del 1 och del 2. Då båda de filmerna slutar just med en Iron Man och en till Iron Man som slåss. Och precis när detta händer då att ridån dras isär, vi får reda på Ben Kingsley och att Guy Pearce är stora hotet, ännu en affärsman i kostym, då satt jag bara, nej, nu kommer vi få två Iron Man i slutet. Fan, nu kommer Guy Pearce var ju den Iron Patriots dräkten eller någonting. Nu händer inte det. Men filmen rör sig ändå tillbaka till det jag hade hoppat att vi kunde gå vidare från. Ja. Men det viktiga med den här filmen, bara för att jag tycker inte vi ska prata för mycket om den då, eftersom det börjar bli långt här. Men det jag vill säga fortfarande är att om detta är början på fas 2, det tråkiga jag tyckte var att i de andra filmerna då, i fas 1 fram till Avengers, så fick vi små frön, små planteringar och små ledtrådar om vad som komma skall. Vi fick Captain Americas sköld i någon Iron Man-film. Vi fick scener efter eftertexterna som gav oss det en framåtrörelse. Det får vi här också. Jo, men vi får ju ingen scen efter F-texterna som ger oss någonting. Nej. Om vad som komma skall. Den är bara gjord för lite comic relief och några skratt. Ja. Den är lite för Shane Black kanske då. Och det kan handla om att Marvel inte ännu riktigt vet vad man skulle kunna stoppa in i den här filmen. För vi vet inte vad som kommer eller vad så. Men någonting som hör ihop med nästa Thor-film som kommer i höst till exempel hade jag välkomnat där. Ja. Nu är den här väldigt isolerad i sig själv och istället bara avslutar då någon sorts Iron Man-trilogi. Du vet, alltså, och inte bara, det är inte bara Iron Man-trilogin, det är också onda affärsmän som försöker vara Tony Stark-trilogin. Men jag hade bara hoppats på en mer hype inför fas 2. För jag är ju less efter Avengers. Jag bryr mig inte om Marvel-filmerna längre. Jag bryr mig inte mer efter den här filmen. Jag är inte med på fas 2-tåget. Är du efter den här filmen, Gustav, med på fas 2-tåget? Ja, men det är här jag vill trycka på det. För att ta de första Iron Man-filmerna som inte jag brydde mig om. Och jag skulle kunna sätta, vad ska man säga, tvåor i betyg på dem. Och säga att den här skulle jag kunna sätta en fyra på. Jag hade oerhört trevligt när jag såg filmen. Du märker mer trevligt med den här än första filmen. Men poängen jag vill komma till är att jag bryr mig inte så mycket utan att inte bry mig. Förstår du? För jag snabbläste lite recensioner nu till Iron Man. Och nästan alla recensenter använde så stora ord så att... Alltså just att så här, är man med på det här tåget? Alltså som att man diskuterar något så här viktigt politiskt. Jag uppskattar filmserier och att de gör massa av de här filmerna. Och om man känner sig mätt på alla de här serietidningsfilmerna så är det ju bara att inte gå och se dem. Alltså, that's it. För det finns ju inget provocerande med. Nej, men jag frågar ändå. Detta är starten på fas 2. Marvel vill starta upp... ett ny gäng filmer som är fram till Avengers 2. Så undrar jag bara, alltså, känner du dig förväntansfull i vad som komma skall? Eller är det lite mer som att du äter solrosfrön? Det vill säga, det tar inte emot att äta det, men det är ingenting man längtar efter heller. Nej, jag hänger väl på det. Solrosfröna, så att jag hänger bara på. Precis, står det en skål framme så knaprar mamma om att man kommer få massa jävla skal i käften bara. Mm-hmm. Ja, jo, precis. Eller snarare så här, jag är inte allergisk så att jag får inga konsekvenser av att äta dem. Du kommer inte lämna rummet när skålen kommer in. Nej, och jag får inte heller diarré av att äta för mycket, utan jag kan bara äta hur mycket jag vill och sen gå vidare med livet eller med dagen. Jag är ändå som tycker om det här pusslet som Marvel försöker bygga upp här, det här homogena universumet. Ja, men det tycker jag om, för det, okay, då, men där ska jag vara kritisk där, så kan jag bara säga att där tycker jag de har varit lite otajta hela tiden. Alltså, det håller jag med om, men det har vi pratat om innan också, det här att jag tycker de kunde lagt pusslet mer, de kunde vävt det mer smart. Nu är det mer som att man får en scen efter eftertexterna där Samuel Jackson säger några ord som leder fram till att nästa film kommer handla om Captain America. Mm. Typ så. Jag har också kunnat se mer att karaktärer ihopnästlade i flera filmer och sådär, och inte bara Samuel Jackson och Robert Downey Jr. Jag skulle gärna se att Shane Black får göra, alltså så här, istället för Josh Whedon så hade Shane Black fått göra The Avengers 2. Det hade jag tyckt var kul. Ja, då hade det varit mer hype i alla fall än att få se Josh Whedons tråkiga rosa moln universum. Ja, jag gillar ju fortfarande den filmen väldigt mycket, men då ställer jag på den frågan, gillar du den för minnet av den? Har du sett den igen efter du såg den på bio? Nej, det har jag faktiskt inte gjort, men jag tror fan den kommer sjunka som en sten, Gustav. Jag tror inte det, för där har jag ändå lite erfarenhet av vissa filmer, för att vi har pratat om det förut, och speciellt jag har lyft fram att man ska alltid se en film två gånger, för det är först där man märker vad man verkligen tycker om filmen. Men när jag satt och såg The Avengers så var det så konfliktfritt trivsamt för mig. Och där jag kände att ja, men den här kommer jag kunna se om, för jag tycker om de här Thor, Hulken och gagsen. För jag håller med om att det var en rätt värdelös skurkvärld. Hotet kändes inte som något hot och sådär. Och ändå, jag brydde mig inte så mycket. Nej, precis. Och det är väl därför jag inte kommer bli så besviken om jag ser om den heller, för att jag bryr mig inte så mycket. Så att det är helt okej. Jag tycker det är din uppgift som invånare på den här planeten att bry dig lite mer, så att men det har varit en konflikt förut när vi diskuterar de här serietidningsfilmerna, för jag tycker inte det finns så här. För mig finns inte supermycket att säga. Nej, men det är, du har väl inte... Även om inte jag läser serier idag och så har väl jag lite mer en fot i serietidningsvärlden än vad du har också. Absolut. Jag har bara en fot i fantomenvärlden. That's it. Ja, precis. Så jag minns ingen serietidning jag läst med Mandarin i. För jag har inte läst en Iron Man-serietidning till exempel. Men jag kan ändå förstå vad Mandarin skulle kunna vara. Medan du ser bara... Och här är en skurk som heter Mandarin. Och jag förstår liksom skillnaden. Mm. Men jag gillar att vara engagerad i det. Men jag skulle helst se att vi inte pratar om Thor 2 till exempel nu höst. Ja. Men vem vet. Jag blir väl hypad som vanligt några veckor innan de går och ser den. Ja. Om vi skiter i Iron Man 3 så vill jag ställa en fråga till dig också innan vi slutar. Ja. Jag har två filmer hemma hos mig nu från biblioteket som jag tänkte se idag. Vi spelar in det på en fredag. Jag vet inte om man ska säga det inte. Men hur som helst, jag kommer se en film ikväll. Och jag har två filmer att välja på som jag hämtar på bibblan. Det ena är Cosmopolis. Det vill säga Cronenbergs film. David Cronenberg. Med Robert Pattinson. Som är, precis. Tråkig. Och det andra är Savages. Oliver Stones film. Med John Travolta. Vilken film borde jag se ikväll om jag bara ser en av dem? Vilket humör är du på idag? Jag har inte bestämt. Men jag har suttit inlåst i ett rum utan fönster hela dagen. Så jag vet inte vilket humör jag är på för jag kommer ut i friska luften. Och... Men Oliver Stone Savages är... Där har du verkligen solrosfrön. Alltså, men problemet med den är att den vill ju vara... Den vill vara väldigt viktig. Oliver Stone har ju lite av det där som du tycker att Aaron Sorkin har. Alltså att han vill lära oss om någonting. Men den är ganska tom i slutändan. Alltså det är egentligen ganska fånig. Men det är en ganska attraktiv visuell resa liksom. Och Cronenberg-filmen har jag inte sett än på grund av Robert Pattinson. Jag tycker han är jättetråkig som skådis. Jag har inte sett så mycket, men jag tror att alla skådespelare kan vara bra i rätt regissörshänder. Vi får se helt enkelt då. Men är det någonting mer du vill säga om Iron Man 3 på typ någon minut? Eller ska vi avsluta på något? Ja, jag kan bara säga att en trevlig grej, du var inne på det. Och det är alla de här statistskurkarna som Shane Black kan vara så bra på, som finns här. Att de får slänga ifrån sig ganska roliga one-liners. Det finns ju något ställe där en skurk, du vet, Tony Stark har skjutit ihjäl alla, en är kvar, och han typ håller upp händerna och säger någonting i stil med att skjut inte, jag drar frivilligt, jag tycker ändå de är lite konstiga här. Så här, och det gör Shane Black väldigt bra, att även om det bara är så här statister med en picadoll, så kan han sätta färg på de små rollerna. Och det gör Iron Man 3 till en trivsam upplevelse. Och jag, som sagt, jag minns ju inte ens. När du säger Jeff Bridges och Sam Rockwell, så är jag så här: ja just det, de var skurkar. Alltså jag kommer inte ens ihåg de förra filmerna. Och det behövs inte få se den här. Det här känns snarare som en så här döljvapen sex in the future liksom. Det kan man se det som. Och om ni lyssnar då gillar Shane Black, så kan ni tipsa oss om vilka Shane Black-filmer vi borde prata om. För ni får gärna tipsa oss om filmer som vi kan fylla vår avsnitt med. Och ni får gärna kommentera om ni fattade vad fan jag ville åt med min lista i början om Shane Black. För jag är lite redo att börja ge upp mina lister, eller att låta dig producera dem, Emil. Det vill säga att jag har inte riktigt kontroll på min listvärld. Det blir för mycket i mitt huvud. Och jag har ingen kontroll över det. Så att du kanske ska få styra lite mig lite mer där. Men om du sitter och lyssnar och tycker att bara, nej men jag fattar precis vad du menar, skriv då så att jag får den informationen. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Nästa vecka så kommer vi diskutera, jag tycker det ska bli jätteroligt. Då kommer Erik från då Film Phoenix hit. Och Vakens i skräckfilmspodcasten. Precis. Icke för att förglömma. Nej. Och Film Phoenix, där kan ni även läsa Emils alla betyg 3-recensioner. Bland annat A Good Day to Die Hard, som fick 3, trots att den inte borde ha något betyg överhuvudtaget. Men Erik kommer hit, eller kommer hit, vad löjligt det låter. Erik kommer sitta i Norrland, Emil i Göteborg som vanligt och jag i Stockholm. Och så kommer vi prata på Skype. Och han har fått göra en temperaturlista 1-10 från det kallaste till det varmaste med Sam Raimis Evil Dead-trilogi. Det vill säga de tre gamla Evil Dead-klassikerna kommer vi snacka om då, inför då den här remaken som jag är ganska taggad på. Den ska vara riktigt så här gory, eller vad fan man säger. Jo, men jag har svårt att bli taggad för att saker är gory. Allt det där hade sitt race med så och Hostel. Nej, fast det, okay. För mig var det okej, okay. Men det var inget tåg jag någonsin hoppade på, för jag kände inget sånt. Jag såg 3 så-filmer, tror jag. Jag såg båda Hostel. För mig var det nog helt annat. Och vi ska tillägga, jag blir lycklig i filmen The Cabin in the Woods, eftersom stugan där påminner om de gamla Evil Dead-filmerna. Så att även om jag kan verka vara en sån här lite mer sentimental dramakille, så Evil Dead-filmerna ligger mig jättenära om hjärtat. Och det ska bli superroligt. Ja, det ska bli jävligt kul. Jag hoppas innerligt att Erik tyckte Cabin in the Woods var en svag film. Följ upp det, glöm inte det. Så har du har ju en möjlighet här att trycka ner mig i början av nästa veckas avsnitt. Jag hoppas jag kan göra det. Ja. Vi finns på iTunes. Fan, jag älskar verkligen den filmen fortfarande. Den har jag sett om, Emil. The Cabin in the Woods. Och om frisk fläkt, om den klyschan får vara, om man ska använda det på en film, om jag ska använda det på en film, så är det Cabin in the Woods. Jag bara känner så här, det är så nice. Och det finns dåliga element i den, spelar ingen roll. Den är så oerhört trevlig, den filmen. Håller inte med. Hur som helst, vi finns på iTunes, vi finns på vår egen hemsida tittarsnacka.se, och vi finns på filmfenix.se. Skicka gärna in filmförslag till oss, det uppskattar vi väldigt mycket. Nästa vecka blir det alltså Evil Dead-trilogin Sam Raimis med Erik från Vacancy och / Filmfenix. Hej då, Gustav. Hej då.